राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 19 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वंदे नंदन पारिजाता कृष्णा गीता नम वसुदेव सुत कंसचाणूरवर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित नवनीरदाबाद पीतांबरा बिंब फलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रा किमपि तत्त्वमान न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमस्तुवे नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नम महाप्रभ्यो नम सर्वे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना आपके मन में कोई आया मेरे मन में कुछ नहीं आया नहीं है सब थोड़ा थोड़ा विचार मामली मामली पूछा गृहस्थी जीवन में भक्ति ठीक है ज्ञान ठीक है दोनों ठीक है क्या लोग बताओ गृहस्थी में गृहस्थ लोगों के लिए भक्ति ठीक है कि ज्ञान ठीक है ज्ञान में अहंकार आने का संभावना रहती है और भक्ति ज्ञान वाले कहते हैं भक्ति नीची है तो हमारे लिए कौन सी ठीक है भाई देखो ऊंचा नीचा नहीं है क्या नहीं भगते न कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा असल कर क्या नहीं भगते न कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा बताओ किसा बढ़िया यार ऐसी है सब भाई शुद्ध कर देना भाई तो भक्ति मेरी सम्मति पूछे तो भक्ति करनी अच्छा है आपकी सम्मति पूछी सम्मति भक्ति करना बढ़िया मैंने पढ़ाई विषय अभ्यास ज्ञान विषय किया है ज्ञान विषय विशेष एक प्रश्न है जी आप तो कहते हो भगवान के हो जाओ एक महात्मा एक कहते हैं महात्मा कि आप तो ब्रह्म ही हो परमात्मा ही हो आप तो परमात्मा ही हो ठीक है तो थारी दोनों आई बात सुनकर मेरा तो किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था हो गई तुम्हारे बढ़िया वो मान लो तुम्हें जो सबसे बढ़िया मालूम थे वो मान और साधारण प्रश्न है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो तीन तत्व तीन, एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक संसार। हमारे सामने तीन चीज है, एक परमात्मा है, जीवात्मा है, एक संसार है। तो संसार का संबंध सदा ही दुखदायी है, उसको आप छोड़ते नहीं हो, छोड़ना चाहते भी नहीं हो, छोड़ते नहीं ये बातें, छोड़ना चाहते भी नहीं। तो क्या करूं आपके सामने बताओ, संसार है ये दुखालय मशासतम, बोर्ड लिखा होता बोर्ड, बोर्ड है दुखालय, माओ कहते हैं पुनर्जन्म दुखालय मशासतम, नाप नमंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता, ये दुखालय है, दुखालय दुखालय। आपको प्यारा लगता है तो दूसरी बात क्या कहें, एक कहना तो सेठ जी के कारण से है, मेरे कारण से नहीं है। सेठ जी ने कहा था कि सत्संग का काम तुम्हें सौंपते हो, मैंने बड़ी कड़ी छाती करके हिम्मत कर कहा मैं वचनबद्ध नहीं होऊंगा, मैं वचनबद्ध नहीं होऊंगा। आपने सुना? आपने सुना? मैं वहीं बैठा था। तो ये बात है भाई, गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भैया सच्ची बात ये है, सबसे पहली बात है, सबसे पहले कि संसार की जो आसक्ति है ये सबसे निकृष्ट है, और ये छोड़ना आप चाहते नहीं, और निकल छोड़ना बिना पारमार्थिक उन्नति होती नहीं। परमात्मा जिसको उन्नति करनी है और संसार की आशा को छोड़ना चाहिए एकदम। साधक तभी होता है जब कम से कम संसार से विमुख हो जाए, या संसार के सम्मुख होगा तो आध्यात्मिक रुचि भी नहीं होगी, उसकी प्राप्ति तो और कठिन है। आपको बताया व्यवसायत्मा बुद्धि कहाँ था, व्यवसायत्मा बुद्धि रेखे को कहाँ था, दूसरे जाएगा 21वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, 41 से 44 तक 4 श्लोक है, 41 से 44 तक 4 श्लोक है, 4 श्लोक। व्यवसायत्मा बुद्धि एका और भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य आसक्त है और तया प्रत्येत है पुरुष वाणी से व्यवसायत्मा बुद्धि होती। परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ये निश्चय नहीं हो सकता जिनका दो विचार है, पदार्थों का संग्रह करना, रुपयों का संग्रह करना और सुख भोगना, ये जिसके मन में विचार है वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। सीधी बात, सरल बात, गीता का स्वागत है, मेरे घर की बात नहीं है। ये 4 श्लोक आप पढ़ लेना, 41, 42, 43, 44 भोग ऐश्वर्य, एक तो भोग भोगना, एक संग्रह करना, पदार्थों का संग्रह, रुपयों का संग्रह, मकानों का संग्रह, जमीन जायदाद संग्रह, ये मेरे पास सदा हो जाए और एक भोग भोग लो, ये जिसके विचार आ गए उसको परमात्मा की प्राप्ति, दूर रही परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय भी कर सकते नहीं, करने ताकत नहीं, उनमें शक्ति नहीं है। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, दो चीजों की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, संग्रह करने की इच्छा और भोग होने की इच्छा, ये भीतर से छोड़ना पड़ेगा। रखते हुए भी सत्संग कर तो अच्छी बात है, क्या बात है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद, सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो, और साल बाद जसी मेरे, वर्षों के बाद बात जसी, भगवान अपना है और अपना कोई नहीं है, और अपना कोई नहीं है। अरे इसका खुलासा कल सुबह बट की जगह वहां पर मैंने किया था, वो सच्ची बात हमारे मन की इतनी बात है, और भैया हम जानते नहीं, ज्यादा ज्यादा जानते नहीं, इतने जानते हो गई स्वर्य प्रसन्नता नाम दया पर व्यवसाय तुम्हें बुद्धि समाधो न भी दी थी। ये एक निश्चय पक्का होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, कैसे ही हो, सुख से हो, दुख से हो, कष्ट से हो, किसी से ही, तो जन्म सफल हो जाएगा। ये बिना परमात्मा की प्राप्ति के कठिन बहुत है, निर्वाह होगा नहीं भैया, निश्चित बात, पक्की बात, जोरदार जसी हुई बात है। सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, एकदम ठीक है। संतों ने कहा है भजन में लगो, भगवान से प्रेम करो, भगवान के चरणों में प्रीति करो, सब कर पा लिया क्या? सब एक बार राम शरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, श्रीरंग नरंग हो, 14 स्थान बताया है वो स्वामी जी ने, बहुत बढ़िया था। जाहि रसाय कबहु कछु, कबहु कछु, हद कर दी है। जाहि रसाय कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सूर, सो राउर निज गए आप रखाश करे। चाहे न चाहिए कबू कछ, कभी किसी अवस्था में भी कुछ भी सहना जिसके भीतर न हो, अचा पद की प्राप्ति करनी है। आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर कहना है, आपके लाभ होगा, हानि नहीं होगी, आपके जस्ते नहीं है वो तो मेरे हाथ की बात नहीं, परंतु आप साधना छोड़ दो तो आपके लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, मेरे मन में संशय नहीं है, इसमें शंका नहीं है, बिल्कुल नहीं। जाहिर चाहिए खबर कसू, कभी भी कुछ भी चाहना चाहिए नहीं है। तू सब सहज सने भगवान से सहज प्रेम हो बसो निरंतर सो राव निज दे वो आपका खास करे। कुछ भी चाहना है वो भगवान का घर नहीं है, वो उत्साह घर है, भगवान का घर नहीं है। चाहे न चाहिए कब कुछ तू सद सहज सने बसो निरंतरता सूर सो रावर निज दे भगवान को हृदय में बसाओ। उमा राम समय हेतु जनु माहे गुरु पितु मातु बंधु क्या है प्रभु नाही कौन ना तो हमारा है, हमारा है प्रभु ना है कोई ना है। गीता बता रामायण माया प्रभु ना है, प्रभु ना ही है पात्र। हम कहते कौन ना है, ये हमारा पात्र है, हमारे ऐसे आदमी प्रकृति को करवाती छोड़ना नहीं गया, जानना नहीं गया है। अभी बात है एक बात है, संतों की वाणी में मिलाना नहीं चाहिए, कभी मिलाना नहीं चाहिए। पद्मपुर में पड़ा मिला देना बड़ी गलती है, बड़ी गलती, बड़ी गलती। मेरे को याद नहीं था, इस वास्ते कौशल लगा दिया। जब पता लगा कौ नहीं है प्रभु है तो प्रभु ही लगाना मैं उचित सोचता हूँ, कौन नहीं अच्छा उसे नहीं समझा। समझे, मैंने जानकर नहीं लगाया है। उस शब्द को कमजोर समझा, ये शब्द बढ़िया समझा, ये बिल्कुल नहीं है। प्रभु ना ये ठीक है, उमा राम समय तो चलो माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हम कहते हैं कौन नाही, करती करती करती संतों की वाणी में कोई शब्द मिला लाना चाहिए। वो बोले कैसा ही वो ठीक है। हमारे ग्रंथों में कवियों की वाणी में भी मिलाते नहीं शब्द, निश्चय लिख दे कविया निरंकुशा निरंकुशा कविया कवि निरंकुश है क्यों लिख देंगे, पदु छेड़ेंगे नहीं, पदु को छेड़ेंगे नहीं। निरंकुश है कवि निरंकुश निरंकुशा कविया, हाथी माने नहीं अंकुश क्या करे, अंकुश भी नहीं मानते अब क्या करे उनका, इसलिए निरंकुशा कविया। एतन में संशयम कृष्ण एतन शब्द भूषण संशय पुल्लिंग एतम में सं एतम वह संशय शुद्ध है, एतन में अशुद्ध है। परंतु गीता में एतन में संशय नहीं है, एतम में संशय नहीं लिखेंगे, कोई भी जानकार कोई आदमी भी एतम में संशय नहीं लिखेगा। एतन में संशयम अशुद्ध है, एतन है नपुंसकलिंग और संशय है पुल्लिंग। ऐसे आर्ष प्रयोग है उसका प्रकरण लिखा है मैंने, गीता दर्पण में, गीता दर्पण में प्रकरण लिखा, प्रकरण गीता दर्पण में प्रकरण लिखा है। ये आर्ष प्रयोग है, ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं कर सकते, शुद्ध नहीं है अपना अशुद्ध नहीं कह सकते। व्याकरण से बनता नहीं है परंतु अशुद्ध नहीं कह सकते। एतन में संशयम कृष्ण एतम में संशयम हरजी आ गया, एतन में संशयम कृष्ण एतम में संशयम कृष्ण एतम में शुद्ध है एतम मे सर संयम कृष्ण एतन मे सर संयम एतन न लगा दिया। कैसे छेड़ाते हैं यो नहीं छेड़ाते टीकाकार नहीं छेड़ाते आस कर देंगे। मैंने आस आस प्रयोग लिख दिए इतने इतने प्रयोग आस प्रयोग है। आस प्रयोग का मतलब कि व्याकरण से शुद्ध नहीं होते परंतु भगवान ने कह दिया वो ही है। उसको इधर उधर करना अपना अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा है, बिल्कुल अनधिकार चेष्टा। अपना शुद्धि लेना हमारे साथी थे सिमनाव जी, अच्छे पंडित थे। उन्होंने कहा कि आपको शुद्ध श्लोक आता ही नहीं। मेरे को कहा शुद्ध श्लोक आते ही नहीं। मेरे को कुछ न कुछ मिला देते हो गए तो मैं जान करते मिलाता हूं, मैं जाता है फिर देख लेता हूं ठीक कर देते हो। तो मैंने निगम काल बतारो और गलित भलम श्लोक बताओ क्या करनी है बताओ। महाराज उनकी बुद्धि ऐसी विलक्षण थी वैसे मैंने देखा नहीं है। और एक अच्छे आचार्य का लिखा हुआ रामानंद दिग्विजय रामानंद जी का 18-19 सरल श्लोक है, श्लोक बद्ध पुस्तक आया साहब ने आजकल क्या हुआ है। इसमें मैं अशुद्धि निकालूंगा, मेरे सामने की बात है, इसमें मैं अशुद्धि निकालूंगा। योग कर देर और ऊपर लिख दिया पृष्ठ पर अमुक श्लोक में वहां पर अशुद्धि है संदोमन होता है। पहले कह रहे अशुद्ध निकालूंगा मैं, और अगर पहले पुराने कवि आए उनमें अशुद्धि नहीं आती पूछ सकेंगे। आजकल याद नहीं है अशुद्धि नहीं करूंगा ऐसा तेज आवाज बराबर समझ नहीं आ रही। क्या बात है समझा नहीं मैं। आवाज ठीक करो भाई, आवाज ठीक करो। ये आवाज भी शेठ जी के रहते हुए प्राय रहती थी, प्राय बहुत कम है सही श्रावण, और हमारे रहने में सही रहती है, गड़बड़ी शायद होती है। फिर इस विषय में मैंने कहना छोड़ दिया कि मैं तो वो लगाने वाले समझते हैं हमें बुद्धिमान, हम तो बुद्धिमान है नहीं इतने, इस वास्ते हमने कहा ही छोड़ दिया। उस दिन से बात हम अपना कहेंगे, अपना काम अपना कर्मण्य अधिकार से अपना कर्तव्य पालन करना तत्परता से अपनी बातें कह देना ठीक सुनते सुनते हो। जैसे ईशो कहा ना तू तो छोटा दरिद्री है, बड़े दरिद्र हम छोटे दरिद्र हुए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप लोगों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अपना केवल भगवान को समझो। उमा राम समय तुझ माही गुरु पितृ मातु बंधु प्रभुनाही। ये बात है भाई, उमा राम समय तुझे नुमाई। भगवान के समान कोई अपना नहीं, अपना हित करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। राम राम ही है, भगवान भगवान ही है। उसका कोई होश होता नहीं। इस वास्ते अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, लोक और परलोक में हित चाहते हैं अपना, तो भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। में मारवाड़ी कहावत है, गल गुंगो बावड़ो तो साकर रावड़ो, गलो गुंगो बावड़ो तो साकर रावड़ो। ये मतलब है भाई, समझे? मैं पागल हूं तो भगवान का हूं है, बारी तो ईमान साहब ने कहा था, इतनी इतनी मोटी पगड़ी कहा भाग है। मारवाड़ी कहा होता बड़ी भारी काम की है, छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी सज्जनो, आप जैसे हो वैसे वैसे भगवान ही हो जाओ। हे नाथ, वे आपका ये भगवान की शरणागति गाय घाट है। गाय घाट में पैड़ियां नहीं होती, शरीर फर्श होती है। कीड़ी भी जाकर पियाओ, हाथी भी पियाओ, गाय घाट तो शरणागति है, वो गाय घाट है, सबके लिए बढ़िया है एकदम। हम योग्य नहीं है, पर अयोग्य अयोग्य अयोग्य अयोग्य अयोग्य अधिकार है भगवान के शरणों का शरणों। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सच्चे हृदय से भगवान के शरणों का आश्रय ले लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। पुकारो प्रभु को, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़े सुंदर है। जैसे आपकी कन्या आपके पैदा हुई, आपने बड़े प्रेम से आदर से पालन पोषण किया, खुद खिलाया, खुद मिल गया, छाती लगाया, हृदय किया, परंतु जब देते हो तब वह अपना गोत्र भी छोड़ देती है। जहां जाती है वही गोत्र हो जाता है, पिता का गोत्र दे जाता है। ऐसे ही भगवान के हो जाओ, काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात। यह बात है भाई, सबसे बढ़िया चीज, सरल चीज, सुगम चीज और दामी चीज, बढ़िया चीज भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। इसके समान कोई चीज है नहीं। उमा राम समय तुझ माही, ये बार बार है, बार बार, बार बार। भगवान के समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। चार बातें, पहले कोई था नहीं, मानो वर्तमान में है नहीं, भविष्य को हुआ नहीं, होने की सामर्थ्य नहीं किसी। आपकी मर्जी आओ तो मानो, नहीं आओ तो मत मानो। ठहरना लेंगे, इतने बातें करी पर साहब कहा मैं भगवान का प्रचारक नहीं हूं, भगवान का प्रचारक नहीं हूं मैं, हमारे भगवान ऐसी ताकत नहीं जो उसे प्रचारक की जरूरत रहे, ऐसा कमजोर नहीं है हमारे, साथ गर्ज हो तो मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी है, हमारी कहने जरूरत नहीं, ये भगवान ठीक है भगवान ठीक है, ये भगवान के महत्व समझते नहीं, जो भगवान की बात ठीक है तो भगवान का भजन करो भक्ति करो ये बढ़िया है, ऐसे भगवान कमजोर नहीं है, हमारे जैसों की सहायता भी जरूरत रहे ऐसे भगवान नहीं है। इस वास्ते भाई एक भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, ये बहुत बढ़िया चीज है, भगवान के शरणों में शरण हो जाओ, आपकी जितनी कमजोरियां हमें सब दूर कर देंगे, साफ साफ कहा है सर्व पापे भ्यो मोक्ष में सर्व पापे भ्य सर्व पापे पापे व्याकरण में भी सर्वशब्द पेट में बहुत बहुसनम पेट में होते भी सर्वशब्द लगाए पीछे अंतर सर्व पापे भी हो मोक्ष श्यामी मां सोचा तू चिंता मत कर। अर्जुन ने कह दिया करी से वसंत भगवान चुप हो गए बोलने ही नहीं, अर्जुन ने जब कह दिया करी से वसंत युद्ध के लिए न योद से कहा पर इस शब्द को उठाने के योद से ये नहीं कहा, नहीं उसे कहा था पर वो बात में कहा करी से वसंत मैं क्यों योद से योद से नहीं योद से मैं दोष हो योद से मैं दोष है युद्ध क्यों करूंगा कहा आप कहो मुझसे करूंगा बस आप कहो युद्ध करो युद्ध करूंगा आप कहो मत करो मैं करूंगा साफ करी से वसंत भगवान ही कह रहा ठीक है फिर भगवान बोले नहीं मानो आखिरी बात है भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे हमारे में कोई ताकत नहीं हमारे में कोई शक्ति नहीं हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं इस वास्ते हे नाथ हे नाथ भाइयों बहनों पुकारो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु एकदम ठीक बात है सच्ची बात है। बार बार यही बात आती मन में बार बार उमा राम समेत जगमाए बार बार आप सब सोचो विचार करो बढ़िया चीज ऐसी कोई नहीं है वो हमारा है हमारा ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन यह जीव रूप बना मेरा ही अंश है समाशांत का अरे मनुष्य इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है ये सब प्रकृति में स्थित है ये जीवात्मा परमात्मा स्थित नहीं है खांसते हो तो खांसता है प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित रहता है प्रकृति से दूर नहीं होता प्रकृति स्थान है बट ये भगवान का अंश है बट भगवान स्थित नहीं था स्थित प्रकृति का अंश में प्रकृति स्थानी कर सकती उनको खींचता है ये मूल भूल है मूल भूल मूल भूल होती है उसमें सब भूलें अंतर्गत आ जाती है अब जोड़ लगाया जोड़ लगाने में पहला अंक जोड़ा पहला हुआ पहले अंक में आ गया 29 आपने मान लिया 30 लगाई दी बिंदी 3 बुला लिया दूसरे अंक में सब ठीक है, सब ठीक बन, एक नंबर नहीं मिलेगा। अंक एक दो तीन गलत हो गए, सही है, सब अंक सही है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा नंबर। ये बात है, भूल गलती को पकड़ लो और सब गलती आ जाएगी, उस गलती के अंदर गलती आए। हमाराम समय तो जगह माए, हमाराम समय पक्की बात मान लो, पक्की ममई वारसो। और गोस्वामी यही सुना, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये याद करो गोस्वामी जी वाणी। गोस्वामी जी महाराज के समान कोई भगवान का भक्त ऐसा दिखता नहीं है। जैसे स्मृतियों का वचन सुनते ही आदमी चुप हो जाता है, जो गोस्वामी जी की वाणी सुनते ही चुप हो जाता है। अगर ये हिम्मत नहीं होती और कह रहे साधारण एक कवि हुए, परंतु बहुत जानकार थे, बड़े गहरे जानकार थे। यद सत्वात अमृत अमर शैव भाति सत्व हिजो यथा अहेर ब्रह्मा, सब सिद्धांत को जानते, सिद्ध सब सिद्धांत जानते हुए उनका विवेचन करते हुए एक ही बात है, भक्ति नहीं कुछ भेदा उमय नहीं बहु संभव खेदा, ऐसा कहने पर भी भक्ति का वर्णन किया। ज्ञान दीपक है, भक्ति मणि है, भक्ति मणि, मणि के ऊपर वायु वादि का असर नहीं होता, वायु बुझ जाता है, तो तिलते दीपक बुझ जाता है, मणि बुझती नहीं, सर भी हार जाते हैं, ये मरते ही नहीं, भस्म होते ही नहीं। ऐसे भक्ति मणि बहुत विचित्र शब्द है। तो भाई आप सुनने को आए हैं, अरे बढ़िया समझते हैं, तो इस बात को मान लें, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई, सदा क्या कहो इन आचरण में वश में बताओ। अब कृपा करो भगवान के नाम का कीर्तन करो, भाई बहन सब मन लगा करके नाम का कीर्तन करो।